ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, भौतिक समस्याओं और आध्यात्मिक समाधान। तो भौतिक समस्याओं, ये दो शब्द एक साथ बोलना का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक का मतलब समस्या और समस्या का मतलब भौतिक। इस भौतिक जगत में समस्या के बिना और कुछ नहीं है, और आध्यात्मिक स्थिति में कुछ समस्याएं नहीं है। तो समस्या का मतलब भौतिक, केवल भौतिक जगत में है, भौतिक जगत का लक्षण है समस्याओं से भरा पूर्ण। तो कितना समस्याएं हैं, कितना प्रकार के हैं, असंख्य समस्याएं। हर एक व्यक्ति के असंख्य समस्याएं हैं, और ये सभी समस्याओं अन्य अन्य श्रेणी में आते हैं। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याओं, राजनैतिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य, दैहिक समस्याओं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कोई अंत नहीं है। अशेष क्लेश, अशेष क्लेश, निशेष, ये भौतिक जगत का लक्षण है। तो बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और मुझको बोलते हैं कि मुझे एक समस्या है और मुझको बताना चाहते हैं। तो मैं जवाब देता हूं, तो अगर खाली एक समस्या हो तुम भाग्यवान हो। इस भौतिक स्थिति में अनेक समस्या है सबके, और ये सभी समस्याओं के अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी भ्रांत आशा है कि ये सभी समस्याओं का समाधान मिलके मैं सुख और शांति इस भौतिक जगत में रहूंगा, यही मुख्य समस्या है। ये भ्रांत आशा कि हम इस भौतिक जगत में कृष्ण को द्वेष करके या कृष्ण को उपेक्षा करके हम भौतिक जगत में शुभ और लाभ मिलके सुख और शांति में रहेंगे, वो ही सभी समस्याओं का हेतु है। तो यहां पर लिखे मटेरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, मटेरियल प्रॉब्लम्स बहुवचन और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एक वचन। तो समस्याओं अनेक है और समाधान एक है। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, अथैव माया तारे देह संसार दुख। ये सभी समस्याओं का क्या कारण है? असंख्य समस्याएं है और अनेक प्रकार की समस्याएं है, लेकिन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, वो है कृष्ण भूली कि मैं कृष्ण दास हूं। इस विषय को भूल करके कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से हम कृष्ण से बहिर्मुख, ये दो शब्द है, उन्मुख उन्मुखी, सेवन्मुख सेवन्मुखी। उन्मुख मतलब हम राजी है भगवान कृष्ण की सेवा करने, हमारा मुख कृष्ण के तरफ, मुख से हम कृष्ण के तरफ देखते हैं, और बहिर्मुख हम कृष्ण को उपेक्षा करके और सब कुछ जो जगत में है देखते हैं, कृष्णेतर वस्तु, कृष्णेतर इतर। ये एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब और सब कुछ जो है कृष्णेतर, कृष्ण जो कृष्ण नहीं है वो उसी वस्तुओं को हम आकृष्ट होते हैं भोग करने, खुद का भोग करने के लिए। तो वास्तव में कृष्ण से अलग कुछ वस्तु नहीं है, सब कुछ एक परिपेक्ष में कृष्ण के अभिन्न है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की सृष्टि है, और शक्ति शक्तिमत और अभेद, ये पूरा भौतिक जगत भगवान की सृष्टि है, भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, भिन्न और अभिन्न। तो भिन्नत्व बुद्धि कि ये भगवान से भिन्न है, और भगवान है कि नहीं उसमें हमारी शंका है, और अगर भगवान हो तो भगवान बहुत दूर रहते हैं और हम इधर ही हैं, और भगवान का जगत है और यही हमारा जगत है। तो ये कृष्णेतर वस्तु भोग बुद्धि, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए, ये बहिर्मुख विचार बोलते हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारे दया संसार दुख, संसार दुख। तो सब संसारी, संसारिक सुख खोजने वाले हैं, खोजने वाले प्राप्त करने वाले नहीं। और इस भौतिक जगत में और सुख जो हम मिलते हैं वो किस प्रकार है, इसके बारे में एक उदाहरण है कि ज्येष्ठ मास में अगर हम राजस्थान का मरुस्थल में हो तो बहुत प्यास होते ने, बहुत इतना सा गर्म है कि कम से कम 2 लीटर का पानी चाहिए पीने के लिए और नहाने के लिए बहुत पानी चाहिए, और पानी का अभाव से हम मर जाएंगे। तो हमको बहुत पानी चाहिए, तो अगर एक व्यक्ति आएगा और हमको बताएगा कि तुमको पानी दूंगा, ठीक है दे दो, प्यास से मर जाता हूं, तो एक ड्रॉपर लेके आते हैं और मैं एक बूंद देता हूं, तो वो बूंद पानी है, लेकिन हमको तृप्त कर सकते क्या? नहीं। तो वो पानी काफी नहीं है, और दूसरी बात है कि उस पानी में एक बूंद का पानी, उसमें साइनाइड भी है। तो वो एक बूंद पानी जिसमें साइनाइड है, वो उसका पिन्न से हम मर जाएंगे तुरंत। पानी का अभाव से हम मर जाते हैं, और साइनाइड मिश्रित का एक बूंद पानी से हम तुरंत मर जाते हैं। तो ये सांसारिक सुख है। हम जीव है, और हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय। और वो आनंद क्या है? हम भगवान का अंश है। भगवान है पूर्ण ब्रह्म, और हम भी जीवात्मा ब्रह्म, वे ही परमात्मा। हम जीवात्मा, वे विभु है महान, और हम अणु है बहुत ही छोटे है। लेकिन चूंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारा स्वभाव भगवान का स्वभाव से अभिन्न है। वे सच्चिदानंदमय, हम भी सच्चिदानंदमय। तो आनंद इस शब्द का मतलब नहीं है जो हम सीमित बुद्धि से, अज्ञान से सोचते आनंद क्या है। आनंद क्या है? बड़ा बंगलों में रहना, या नया कार खरीदना, या सुंदरी स्त्री से शादी करना, तो ये आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद विशाल अपार है, और उसमें कुछ दोष या उपद्रव नहीं होते। सदैव परमानंद अनुभव करना, वो ही वास्तविक आनंद है। वो जीव का स्वभाव है, और वो आनंद का अनुभव संभव है केवल हमारी आत्म स्थिति में है। आत्म की स्थिति है भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में, और वो स्थिति हमारी स्वरूप स्थिति है। उसमें स्वाभाविक आनंद प्राप्त होते। प्राप्त ऐसा नहीं है, प्राप्त का मतलब एक समय हमारा पास नहीं है और दूसरा समय है, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में सदैव असीम अविकृत प्रेमानंद कृष्ण सेवा सुख प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भूलि से जीव अनादि बाह्य मुख, अतएव माया तारे दय संसार दुख। संसार सुख क्या है? एक मरुस्थल में ग्रीष्म काल में एक बूंद साइनाइड युक्त पानी प्राप्त करना। तो सांसारिक सुख केवल एक कल्पना है। प्रहलाद महाराज का वचन में श्रुति सुख, हम सुख के बारे में सुनते हैं और उससे हमारी कल्पना की सृष्टि होती है। वो पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री श्रुति सुख से चलते कि वो घोषणा होते हैं पेप्सी पिलो उससे सुख मिलेगा, तो हम सुनते हैं और उसमें विश्वास है कि पेप्सी पीने से हम सुखी होंगे, लेकिन वास्तव में नहीं होते, तो खाली कल्पना है कि पेप्सी पीने से मैं सुखी होंगे और पीने का समय भी सुख का अनुभव नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास है कि भौतिक सुख ही सुख है, इसलिए हम कल्पना करते हैं कि मैं सुखी हूं पेप्सी पीने से। और एक बात ले, ठीक है, और दो, अच्छा है, अच्छा क्या है, अच्छा उसका स्वाद अच्छा नहीं है, तो श्रुति सुख काल्पनिक सुख है। ऐसा है कि सब लोग पति पत्नी परिवार का पालन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, आपको नहीं मालूम, आप ज्यादा अविवाहित जवान है, आप खाली कल्पना करते हैं अभी तो बहुत संघर्ष होते हैं, तो सांसारिक जीवन में बहुत चिंता होते हैं, विशेषकर आधुनिक जमाने में, तो बहुत संघर्ष करके बच्चे को बड़ा करते हैं, फिर बच्चे को मुक्ति पथ प्रदर्शन करने की कोई इच्छा नहीं होती है माँ बाप की। माँ बाप की धारणा है कि हम जैसे सुखी थे सांसारिक जीवन में तो हमारे बच्चे भी वैसे होने चाहिए, कि वे बहुत क्लेश लिया है सांसारिक जीवन में उसको नहीं मानते, और माँ बाप की आशा होती है कि मेरे बच्चे मैं जैसे हमारे जैसे सांसारिक संघर्ष करेंगे और ऐसे वे सुखी होंगे। तो ये सुख सांसारिक सुख खाली कल्पना है, और लेकिन सब संसारी परस्पर प्रेरणा देते हैं दूसरों को, तो खुद की स्थिति क्या है तो अंतर्दर्शन नहीं करते कि अंदर में दिल में क्या मैं सुखी हूं कि नहीं, तो क्योंकि सब बोलते हैं कि सांसारिक जीवन में सुख है, इसलिए सब परस्पर धोखा देते हैं कि हम सुखी है, हम सुखी है, आप तुम कैसे हो, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है, बस ठीक है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। अगर हम सच बोलते हैं तो कोई सुखी नहीं है, लेकिन सच बोलना दुर्लभ है। तो सांसारिक स्थिति दुखमय है, इसको समझना चाहिए, बहुत प्रकार के कष्ट है, मानसिक उपद्रव, सांसारिक उपद्रव, आर्थिक समस्याओं, सबका अभाव है। कोई नहीं है किसके अभाव नहीं है। देखो वो दो भाई अंबानी, दोनों के पास विशाल धन है, लेकिन दोनों असंतुष्ट, दोनों झगड़ा करते हैं। तो मुझको और देना चाहिए, नहीं, मुझ ये सब मेरी संपत्ति है। तो ये प्रमाण है कि नहीं, कि धनी जन तो इतना सा धनी होने के भी तो संतुष्ट नहीं होते। तो आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य की समस्याओं, और आज का जमाने में सबसे बड़ी समस्या है मानसिक रोग। खास पाश्चात्य जगत में और अभी भारत में भी बहुत होते हैं, क्योंकि भारतीय लोग पश्चिमी संस्कृति को नकल करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग और डिस्को डांसिंग के साथ और सभी महान समस्याओं साथ साथ में आते हैं। एंजॉय, बी फ्री, वर्क लाइक एन एस, तो ये सब आधुनिक जीवन में है, एंजॉय। लेकिन एंजॉय कैसे होते? पाश्चात्य जगत में तो कितने सुसाइड होते, कितना ड्रग एडिक्ट है, कितना क्राइम, हत्या इत्यादि होते, तो सब सुखी है क्या? ऐसे समाज आदर्श है क्या जिसमें सुख शांति बिल्कुल नहीं है? समृद्ध गुजरात लेकिन समृद्धि से क्या करते हैं? ज्यादा पाप करते हैं। रिद्धि प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। धन तो धर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो धन यदि तथाकथित इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो धन महादुख का कारण होते हैं। तो समृद्ध गुजरात में अधर्म बहुत होते हैं। आजकल समृद्ध गुजरात में हर कोने में अंडा की बिक्री होती है, जो पहले नहीं था बिल्कुल। आपका बचपन में आपको देखा अंडा तो कोई नहीं खाता, अभी सब खाते, तो बिल्कुल विपरीत है। तो लोग नहीं जानते हैं कि ये पापाचार से फल मिलेंगे, फल होते इस जीवन में भी चिंता बहुत होती है, अशांति अपार होती है, और अगला जन्म नीच होगा, अधोगति प्राप्त करना पड़ेगा। तो शास्त्र में हम यही विचार मिलते हैं। वो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभु ये शास्त्रीय विचार दिया है कि सभी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है, पाप। हम क्यों पाप करते हैं? मूल कारण है अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? आमी सिद्ध कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नफर हय चिरदिन भूले। आमी सिद्ध, आमी शुद्ध, आमी कृष्ण दास, मैं कृष्ण दास हूं, ये कथा भूल करके मायार नफर, माया का गुलाम होते हैं जीव, और चिरदिन ऐसे हम ऐसे रहते हैं। कबू देव कबू दैत, कबू शारगे कबू मारते नरके बा कबू। कभी कभी कृष्ण को भूल करके हम स्वर्ग में रहते, कभी कभी पृथ्वी में, कभी कभी नरक में। कबू देव कबू दैत्य कबू दास प्रभु। तो संसार चक्र में हम कभी कभी राजा होते हैं, कभी कभी प्रजा होते हैं, कभी कभी मालिक होते हैं, कभी कभी प्रजा होते हैं, कभी कभी बिली ऊंट सांप कीट पतंग इत्यादि हाल मिलता है। लेकिन ऐसे 84 लाख जीव जाति में हम अनन्य प्रकार से प्रयास करते कृष्ण को भूल करना, और ये भवबंधन का कारण है। तो सभी समस्याओं का समाधान है ज्ञान प्राप्त करना। क्या ज्ञान? किस प्रकार का ज्ञान? तो यही ज्ञान कि मैं जीव हूं, मैं कृष्णदास हूं, खाली बस। बड़ा बड़ा कमिटी बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही समस्या का क्या समाधान है, और पीस टॉक्स चलते हैं, और सब बेकार है। तो खाली यही बात समझना चाहिए, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नाय। दो तीन शब्द में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पूरा जगत के सभी समस्याओं, पूर्व काल, वर्तमान काल, भविष्य में, तो सभी समस्याओं का समाधान देते हैं कि जीव कृष्णदास ये विश्वास, मैं जीव हूं, मैं कृष्णदास हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। ये विश्वास, विश्वास का मतलब स्वीकार करना, विश्वास का मतलब नहीं अंधविश्वास। शास्त्र युक्ति से समझना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूं, कि मैं कृष्णदास नहीं हूं वो ही कल्पना है, और इस कल्पना से हम काल्पनिक मनुष्य शरीर मिलते हैं, काल्पनिक ऊट शरीर मिलते हैं, काल्पनिक इंद्रादि देवता जैसे शरीर मिलते हैं, सब कल्पना है। और सच है कि मैं कृष्णदास, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नाय। सब दुख का निवारण होते हैं, खाली यही बात समझना, मैं कृष्णदास हूं बस। तो अभी विराम दे सकते बस, और क्या बोल रहे हैं, वो पूर्ण ज्ञान है। मैं कृष्णदास हूं, आप कृष्णदास है, और चींटी भी वो भी जीव है। वो चींटी जो मैं कल्पना करता हूं मच्छा है, वो मच्छा का पूर्व जन्म ब्रह्मा था। और अगला जन्म हरे कृष्ण वैकुंठ जाएगा आशा है। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बताए, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछे नाम आचार्य। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य पद दिया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर से पूछे अध्यात्म ज्ञान कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम देखते हैं कि हम हरि नाम प्रचार करते हैं, सबको हरि नाम करो हम प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत पापी है, अपराधी है जो कृष्ण नाम नहीं लेते हैं, और स्थावर अर्थात वनस्पति वृक्ष घास इत्यादि प्राणी जिनकी सामर्थ्य नहीं है कृष्ण नाम बोलना, तो ऐसे जीव का उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर का उत्तर, पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे कृष्ण नाम सुने तार सब उधारे। तो पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे, बोलना उसी जन्म में नाम कृष्ण नाम या कोई भी शब्द बोलना की शक्यता नहीं है उनके लिए, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों से हरि नाम सुनने से उनका उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप जब झारखंड का जंगल में चल रहे थे, आप उच्च स्वर से हरि कीर्तन किए और वृक्ष और पत्थर पहाड़ से प्रतिध्वनि आए हैं, लेकिन वो प्रतिध्वनि तो प्रतिध्वनि नहीं था, वो वृक्ष वनस्पति का कीर्तन था आपका प्रभाव से। आप कीर्तन किए हैं और वो सभी स्तर्व प्राणी आपका कीर्तन से सुनने से प्रेरित हुए दोहरे, तो सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो समाधान है कृष्ण भक्ति। इस कलि युग में कृष्ण भक्ति, एक्चुअली हर युग में लेकिन विशेषकर इस कलि युग में कृष्ण भक्ति नामात्मिका है, अर्थात नाम कृष्ण नाम सबसे महत्वपूर्ण है इस कली युग में। इस कली काल में समस्याओं अपार है, समुद्र जैसे। कले दूषणित है राजन। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोले, हे राजन, इस कलयुग एक दोष का सागर है। तो मीन या मछली जो सागर के अंदर में है, तो खाली पानी मिलते हैं, तो जिसमें है तो पूरा पानी से घिरा हो, और अगर सामने जाएगा तो खाली पानी मिलेगा, पीछे जाएगा तो पानी मिलेगा, ऊपर जाएगा पानी मिलेगा, नीचे जाएगा तो पूरा सागर का मतलब पानी पानी पानी पानी और पानी। तो ऐसे भी आधुनिक समाज में तो हर क्षेत्र में खाली समस्या है। आप छात्र है बहुत है ने? तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत समस्या है ने? और धार्मिक क्षेत्र में भी अभी मुसलमान और क्रिश्चियन में वो बहुत जागरण की सृष्टि हुई, एक कार्टून है या नहीं न्यूज़पेपर में, अभी मुसलमान जिहाद करेंगे, संभावना है। तो सभी क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में भी, स्वामी स्त्री शांति में नहीं रह सकते। बहुत साधारण है कि स्वामी स्त्री दोनों में अच्छा मिल नहीं होते। तो ऐसे अगर हम विश्लेषण करेंगे, नहीं विश्लेषण करने का जरूरत नहीं है, तो पेपर देखो काली पुराण तो समस्या है सभी क्षेत्र में, सभी। न्यूज का मतलब बैड न्यूज। आज का समाचार एक शब्द में हम पूरा समाचार बोल सकते, कुसमाचार। सुसमाचार कुछ नहीं है, सब कुसमाचार है। तो कले दोषनित है राजन, अस्ति ही एको महान गुणा। लेकिन ये सभी दोष के बीच में एक महान गुण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। इतने सारे समस्याओं में अगर एक व्यक्ति का विश्वास है कृष्ण नाम में, तो वो कृष्ण नाम बोलने से ये सभी समस्याओं से मुक्त होंगे और साक्षात भगवान के धाम जाएंगे। तो यही महान गुण। और कलयुग इतना सा खराब और दूषित होने के भी यही महान गुण इतना महान है कि स्वर्ग के देवगण आकांक्षा करते हैं इस कलयुग में जन्म लेना पृथ्वी में हरे नाम करने के लिए। कलिंग सभज्यं त्याय गुणज्ञा सारभागिना यच्च संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। जो सारग्राही है, सारग्राही एक शब्द है, इसका मतलब जो सार को पहचान करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, निपुण है, जियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री और आधुनिक हिंदी में जियोलॉजिस्ट। तो साधारण व्यक्ति का अगर पत्थर में सोना है तो साधारण आदमी उसको पहचान नहीं करते, लेकिन भूस्ता शास्त्री उसको पहचान करते और जानते हैं कैसे सोना पत्थर से निकालना है। तो ऐसे जो शास्त्रीय नैपुण्य है और जानते हैं कलयुग का क्या गुण है, कलयुग की प्रशंसा करते हैं क्योंकि जानते हैं कि अन्य तीन योगों में कृष्ण भक्ति जो जीव का एक ही वास्तविक कल्याण का पंथ है, तो वो भक्ति करना अन्य योगों में कठिन है लेकिन कल योग में बहुत ही सरल है। इसलिए मनीषी बुद्धिमान व्यक्तियों काली योग का गुणगान करते हैं। तो मुक्त संग परंग वजेत, इस काली योग में बहुत सरल है, इस अपार समस्याओं का सागा पार करना लगभग असंभव है, लेकिन काली काल में कृष्ण नाम से वो सागर पार करना बहुत सहज होता है। और चैतन्य महाप्रभु की अकल्पनीय कृपा से वो फ्यूज हो गया है। हरे कृष्ण। तो काली संग भव सागर पार करना नहीं लेकिन व्रज भक्ति रस प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम प्राप्त होते हैं कृष्ण नाम से। तो इस काली काल में धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म पालन करना तो प्राय संभव नहीं है और पुण्य कर्म करना तो लगभग संभव नहीं है और सदाचार पालन करना पूर्व काल में जैसे संभव नहीं है और ज्ञान यही पंथ भी कलयुग में ग्रहण करना मुश्किल क्योंकि ज्ञानी होने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए लेकिन कलयुग का एक लक्षण है ऐसा आवाज हर लेक्चर में। हा प्रवचन में होना चाहिए, नियम है। तो ज्ञानी होना लगभग वो हर लेक्चर में ऐसे नहीं होते। आशा है ये नया सिस्टम ऐसा नहीं होगा। तो ज्ञानी होने के लिए यथार्थ और यथेष्ट बुद्धि होना चाहिए, लेकिन काली युग में सबकी बुद्धि दूषित है और स्मृति शक्ति बहुत कम होती है। और अगर किसी की बुद्धि हो, वो बुद्धि है भौतिक विकास के लिए, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग ऐसी बुद्धि होती है, लेकिन वो सूक्ष्म बुद्धि, सात्विक बुद्धि, शास्त्र वचन समझने के लिए वो बहुत कम है। बुद्धि जो है आजकल जो हम देखते हैं वो सब पीएचडी एमएससी, वो राजगुण से उत्पन्न है, राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि नहीं है। तो धर्म कर्म ज्ञान नहीं नहीं नहीं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना नहीं, एक ही उपाय है गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हरे नाम एव केवलम। तो यही समाधान है सभी समस्याओं का। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हे कृष्ण मुरारी माधव यशोद नंदन गोविंद गोपीनाथ गोपाल, असंख्य नाम है कृष्ण के। तो नाम स्मरण, नाम भजन, कृष्ण नाम। लेकिन वो कृष्ण, वो कृष्ण जिनका नाम हम बोलते हैं, वो कृष्ण कौन है समझना चाहिए। कृष्ण जिनका नाम हम बोलते हैं वो टीवी महाभारत का कृष्ण नहीं है या डॉक्टर राधा कृष्ण का निराकार कृष्ण नहीं है या चिन्मय आनंद का काल्पनिक कृष्ण नहीं है। या हमारा दूषित बुद्धि से हमारा सेवक जैसे भगवान नहीं है, हे भगवान मुझको वो चीज दो ये चीज दो फट से, भगवान हमारा सेवक नहीं है। समझना चाहिए कृष्ण कौन है, गुरु साधु और शास्त्र से समझना चाहिए कृष्ण कौन है, फिर हमारा कीर्तन तो कीर्तन होगा। केवल चिल्लाने से कृष्ण नाम की स्फूर्ति नहीं होती, समझना चाहिए शुद्ध सात्विक भाव से कृष्ण नाम कीर्तन वो ही कीर्तन है। अपराध शून्य है लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन अपार, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, धर्म धे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराध है नाम लोयले पाई प्रेम धन। समझते हो बंगाली, लेकिन भजन मध्य श्रेष्ठ अर्थात 64 प्रकार की भक्ति विधि में श्रेष्ठ है नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्मनिवेदन। ये नौ उपाय की शक्ति है कृष्ण प्रेम और साक्षात भगवान कृष्ण हमको देना, इसलिए श्रेष्ठ है। तार मध्य ये नौ प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लोयले पाई प्रेम धन, निरापराध रूप से कृष्ण नाम लेने से हम प्रेम धन मिलते हैं। तो निरापराध ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आराधना का नाम है अपराध करना, और ज्यादा समस्याओं की सृष्टि का कारण होता है, उससे समस्याओं का समाधान नहीं होता और भी होती है। तो वास्तविक भक्ति क्या है, तो इसके बारे में श्रवण करना चाहिए। तो कीर्तन और श्रवण दोनों एक साथ होना चाहिए, बिना श्रवण वास्तविक कीर्तन नहीं होता, श्रवण कीर्तन दोनों करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल चरि, श्रवण सदैव श्रवण कीर्तन करो और असत व्यर्थ कथा छोड़ दो, कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण के बारे में बात करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, कुछ है क्या, फिर और क्या करना चाहिए? कीर्तन श्रवण हुआ, अभी कीर्तन होगा। हरे कृष्णा